U ime Allaha, sve milosnog, samilosnog. Slavljen neka je onaj u čijoj ruci je sva vlast. On je sve mogući. Koji stvori i smrt i život, da bi tako iskušao vas. Ko će od vas biti ljepšeg dijela? A on je silni, onaj koji prašta. Koji sedam nebesa stvori na katove. A u onom što svemilosnog stvorenja je, ti ne vidiš nikakvo komešanje. Pa pogled vrati opet. Da li vidiš ikakav nered? A zatim još mnogo puta pogledaj ti. Pogled će ti se klonuo i umoran vratiti. A mi smo ukrasili svjetiljkama vama nebo najbliže. I učinili smo ga za kamenovanje šeitana. I njima smo patnju usplam sale vatre pripravili. A onima koji ne vjeruju u svoga gospodara pripada kazna džehennema. O, užasna li boravišta! Kada u njega budu bačeni, čuće kako on huči, on će ključati. Samo što se odbije se ne raspadne. Kad god u njega skupina neka bačena bude, čuvari njegovi će ih pitati. Zar vam nije došao opominjatelj neki? A oni će odgovarati. Jeste, dolazio nam je opominjatelj. A mi smo poricali i govorili. Allah ništa objavio nije. Ta, vi samo u zabludi velikoj ste. I još će reći. Da smo slušali ili umovali. Među stanovnicima vatri usplamtjeli ne bismo bili. pa će grijeh svoj priznati. O, stanovnici usplantjelije vatre daleko bili. Zbilja onima koji se gospodara svoga boje i onda kad ih niko ne vidi, njima oprost pripada i nagrada velika. Da li vi govor svoj pritajivali ili glasno zborili? On zbilja zna sve šta kriju svačije grudi. Pa zar da ne zna onaj koji stvara? On sve do usitnicu znade, obaviješten o svemu je. On je taj koji vam zemlju krotkom učini. Pa hodajte po stranama njenim i jedite iz njegove opskrbe. Kod njega je proživljenje. Da li ste sigurni vi da vas onaj koji nebom vlada neće u zemlju utjerati? Tada kad se počne ona tresti. Da li ste sigurni vi da onaj koji vlada nebom ne pošalje na vas vjetar s kamenjem? Pa znali biste kakva je moja opomena. A i oni prije njih su poricali. Pa kakva samo moja kazna bi? Zar ne vide oni iznad sebe ptice? Krila raširenih. A iskupljaju ih. Samo ih milostivi drži. On svaku stvar vidi. Ili, ko je taj ko će biti vojska vama? Da vas pomogne mimo milostivoga. Nevjernici su u zabludi, zbilja. Ili pak, ko je taj ko će vas opskrbiti ako on htjedne opskrbu svoju ustegnuti? Ali oni nasrću u osionosti i odmetanju. Da li je upućeniji onaj koji se idući licem spotiče ili onaj koji putem pravim uspravno ide? Ti reci, on je onaj koji vas stvara i sluh vama i vid i razum daje. Malo vi zahvaljujete. Ti reci, on je onaj koji vas je rasijao po zemlji. Pred njim ćete se skupiti. I oni veli, kad će već ta prijetnja, ako istinu govorite? Ti reci, znanje je samo u Allaha. A ja sam samo opominjatelj jasni. Kad je izbliza vide, lica onih koji ne vjeruju ojadiće se. A reći će se, ovo je ono što ste požurivali vi. Ti reci, kažite vi meni, ako Allah mene usmrti i one koji su sa mnom, ili pak ako nam se smiluje, ko će zakloniti nevjernike od patnje bolne? Ti reci, on je svemilosni. U njega vjerujemo mi i na njega se oslanjamo mi. A ko je u zabludi očitoj, saznaćete vi. Ti reci, kažite vi meni, ako vam voda vaša presahne, ko će to vama vodu izvorsku dati? I od ljudi.